matumaini yangu ni tele kuwa wameshinda salama salimini. Ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Imetimia ni saa 11 na dakika 2 hapa studio za Radio Isanganiro. Ikiwa ni saa 12 na dakika 2 saa ya Afrika Mashariki. Ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa ya habari ya jioni ya leo ambayo tunaanza na muktasari wake. Baadhi ya raia wanaoendesha kazi za kila siku katika manispaa ya jiji la Bujumbura wanaeleza kuwa redio ina umuhimu mkubwa katika maisha yao ya kila siku. Wakati ambapo tarehe 13 Februari kila mwaka ulimwengu unasherehekea siku ya kimataifa ya redio, ndipo walipotoa maoni hayo. Na wakulima wakazi wa kijiji cha Munda kinachopatikana tarafa la Butaganzwa mkoani Kayanza wanaeleza kuwa wanakabiliana kwa sasa na hali ya umaskini kutokana na jinsi hawapati mahala wanapoweza kuuza mazao yao ya kilimo. Na waziri wa ulinzi wa Liberia ajiuzuru huku kukiwa maandamano katika miji mbalimbali ya nchi hiyo. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Hatamu ya mitambo inaongozwa na Alphonse Kubwimana akishirikiana na Gloria Ngabirano pamoja na Vanessa Nizigimana. Karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, ni kiboko yao. Baadhi ya raia wanaoendeshea kazi za kila siku katika manispaa ya jiji la Bujumbura wanaeleza kuwa redio ina umuhimu mkubwa katika maisha yao ya kila siku. Wakati ambapo tarehe 13 Februari kila mwaka ulimwengu unasherehekea siku ya kimataifa ya redio, waliozungumza na kituo hiki cha Radio Isanganiro wanaeleza kuwa redio inawasaidia kupata habari za uhakika za hapa nchini na ugenini kwa muda mwafaka. Wanavitaka vyombo vya habari kujongelea kila siku raia ili wawasaidie kufikisha kwa wahusika hoja zao na waweze kuwajibika vilivyo katika mchakato wa kufikia hatua ya maendeleo endelevu. Tuwasikilize. Kwa siku kuu hii ya kimataifa ya radio, sisi raia tunafurahia sana kwa sababu radio ina umuhimu sana kwetu sisi raia. Kwa sababu radio inatufahamisha habari za nchini, inatufahamisha habari ya ugenini, inatufahamisha habari za mpira wa miguu ama mkono, inatufahamisha mambo mingi sana kabisa, sana sana mambo ya nchi, mambo ya siasa, mambo ya uchumi, mambo ya ujamii. Wakati raia wana shida mbalimbali, radio inakuja inasikiliza waraia shida zao, alafu radio inapeperusha habari, alafu hata wakuu wa viongozi wanasikia shida ambayo waraia wanayo. Sasa kwa hiyo kabisa tunapongeza sikukuu hii ya radio ya kimataifa, tunaipongeza sana. Tunapongeza pia wanahabari ambao wanatumikia maradio hayo kwa kazi kabisa ambayo wanayoifanya kabisa. Wanachapa kazi kwa bidii, wanafahamisha mambo ngambo na ngambo jinsi yako yanaendeka. Kwa sababu kuna na mahali pale ambako wakubwa viongozi hawafiki ila radio inapafika. Na wakati radio inatangaza kwa muhimu habari ya maraia hao, serikali ama wakubwa viongozi wanachukua hatua nzuri ili waweze kurekebisha hali njema ya raia wao. Radio hapa nchini inasaidia jambo kubwa sana kupata habari tofauti za siasa, uchumi, michezo, biashara na vinginevyo bila kulipa pesa mingi, sababu hivi watu wengi huwa wanatumia njia ya simu. Kwa kusikiliza wanatumia njia ya simu. Watangazaji wangekuwa wanasogelea raia wadogo ili wajue tatizo zao, wazifikishe kwa viongozi tofauti, kwa hiyo wanajifunza namna ya kutafuta solution. Serikali ingepunguza ushuru kwa maradio. Viongozi wa maradio wanaweza kutoa mikataba kwa wafanyakazi wao ili waweze kujiendeleza na kusonga mbele katika maisha yao. Kingine naweza nikazungumzia baraza la mawaziri, kuna kiwango cha pesa wamepanga watakuwa na wale waandishi wa habari watakaofanya makosa, wangepunguza zile pesa. Pesa itakuwa kati ya 500,000 na 1,500,000. Hizo ni pesa nyingi, sababu hali ya kiuchumi kwa waandishi wa habari hapa nchini Burundi sio ya kuridhisha. Naam, waliokuwa wakisikika ni baadhi ya raia wakazi wa manispaa jiji la Bujumbura ambao walikuwa wakijieleza kuhusu siku kuu ya redio ambayo ilianza kusherehekewa mnamo mwaka 2011. Kuna ripoti wa sitofahamu kati ya serikali ya Burundi na shirika la Sojas Atom lililopewa soko la kutengeneza barabara la taifa nambari 3 eneo la Rumonge Gitaza. Baada ya ziara aliyoendesha mahala hapo siku ya jana Jumatatu, waziri mwenye dhamana ya ujenzi wa miundombinu alitangaza kuchukua hatua ya kusitisha kulipa pesa ambazo serikali ilitenga kwa ajili ya ukarabati wa barabara hiyo. Waziri Diodone Tukundane alifahamisha kwamba serikali ya Burundi itajadiliana hivi karibuni na benki iliyotoa pesa za kukarabati barabara hiyo kwa lengo la kufanya marekebisho ya mkataba uliopewa shirika la Sojas Atom, ikiwezekana hata kandarasi hiyo itasitishwa. Na tukitoka huko kusini, tujelekeze kaskazini mwa nchi ya Burundi katika ukurasa wa kilimo, ambapo wakulima wakazi wa kijiji cha Mfunda kinachopatikana tarafa la Butaganzwa mkoani Kayanza wanaeleza kuwa wanakabiliana kwa sasa na hali ya umaskini kutokana na jinsi hawapati mahala wanapoweza kuuza mazao yao ya kilimo cha mahindi. Wakulima hao wanakitaka kituo cha taifa husika na kukusanya mavuno ya mahindi kiweze kununua mavuno waliopata katika kilimo cha masika ili waweze kupata pesa za kununua mbolea na mbegu watakazopandikiza katika kilimo cha msimu B. Adele Niyosaba, mkurugenzi wa idara ya kilimo, ufugaji na mazingira mkoani Kayanza, anatuliza nyoyo raia hao akifahamisha kuwa wataanza kununua mazao hayo ya kilimo cha mahindi tangu wiki lijalo. Kutoka huko mkoani Kayanza tunaambatana na Patrick Sengiumva. Wakulima wakazi wa kijiji cha Mfunda tarafani Butaganzwa mkoani Kayanza tuliozungumza walisema kwamba wanakabiliwa sana na tengo katika familia zao, ingawaje walivuna sana mahindi. Wanakemea hali ya kuwa wana mbegu za mahindi nyumbani mwao, na kwa sababu ya kumkosa mteja halisi wa bidhaa hiyo hawana pesa za kulipa mbolea na kuzinunua mbegu haswa za maharagwe za kupandia mashambani mwao katika msimu huu wa kilimo B. Wakulima hao wanalalamika pia kuwa wafanya biashara wa hapo kijijini Mfunda hutaka kununua mbegu hizo za mahindi kwa bei kidogo kati ya 1000 na 1500. Waitaka serikali ya Burundi kuvalia njuga swala hilo na mbegu zao za mahindi zinunuliwe kwa bei nafuu na taasisi husika na kazi hiyo. Kanyana Jamvier, kiongozi katibu tarafani Butaganzwa, pamoja na Adeleni Yosaba, kiongozi mkoani Kayanza anayehusika na idara ya kilimo, ufugaji na ulindaji wa mazingira, watuliza nyoyo wakulima hao kwamba punde wiki ijayo swala la kuzinunua mbegu hizo za mahindi litatolewa jibu maridhawa. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Sengiumva kwa niaba Radio Isanganiro. Patrick Sengiumva, shukrani. Baada ya mapumziko kidogo, tutahitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameamua kutumwa kwa wanajeshi 2900 kusaidia katika vita dhidi ya makundi ya wasi wenye silaha mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wanajeshi hao watawekwa kama sehemu ya ujumbe wa kusini mwa Afrika nchini DRC ambao ulidhinishwa na muungano wa kikanda mwezi Mei mwaka jana. Malawi na Tanzania pia zitachangia wanajeshi katika ujumbe huyo. Ujumbe huyo unachukua nafasi ya kikosi cha kanda la Afrika Mashariki ambacho kiliondoka DRC Desemba mwaka jana baada ya serikali kuona kuwa haifanyi kazi. Uhamisho huo utaigharimu Afrika Kusini zaidi ya milioni mmoja dola za Kimarekani na unatazamiwa kudumu hadi Desemba mwaka huu, taarifa kutoka kwa rais ilisema. Tangazo hilo linakuja huku kukiwa na kuzuka upya kwa mapigano ambayo yameshuhudiwa makumi ya maelfu yakiongezewa kwa karibu milioni saba ambao wamelazimishwa kutoka makao yao nchini DRC kwa sababu ya migogoro mingi inayoendelea kujiri nchini humo. Na waziri wa ulinzi wa Liberia Plessy Johnson watatu amejiuzulu kufuatia maandamano maandamano ya wake wa wanajeshi wa inchi hiyo wanaomlaumu kwa ujira ndogo na hali mbaya ya maisha katika kambi za kijeshi. Wanawake hao waliweka vizuizi karibu na mji mkuu Monrovia na kwingineko nchini na kumlazimisha Rais Joseph Boakai kufuta sherehe za siku ya kijeshi ya taifa ambazo zilikuwa zinapangiliwa kufanywa Jumatatu wiki hii. Walimutaka waziri wa ulinzi ajiuzuru wakimulaumu kwa kupunguzwa kwa mishahara ya wanajeshi wa Liberia wanaorejea kutoka misheni ya amani nchini Mali. Wenzi wa maafisa hao pia walikashifu ukosefu wa usalama wa kijamii, uhaba wa umeme na ufisadi ndani ya jeshi. Maandamano hayo yalianza siku ya Jumapili karibu na kambi ya kijeshi na utambulika Edward Bengi muji Monrovia. Bwana Johnson katika taarifa anasema anajiuzuru kutokana na vurugu za kisiasa na kiraia zinazosababishwa na maandamano hayo. Hata hivyo akikanusha madai ya matumizi mabaya ya fedha jeshini na kuongeza kwa kuwa matakwa yake ni kuhakikisha nidhamu inawekwa katika jeshi hilo. Rais Boakai ambaye aliapishwa Januari kupitia ofisi yake alisema malalamishi ya wanawake hao yatachunguzwa na yashughulikiwe. Na kwa kuhitimisha katika ukurasa wa soka leo ni kwamba michuano ya kombe la mabingwa barani Ulaya itaongeza kulindima hapo majira saa 4 usiku saa ya hapa Bujumbura. Timu ya Copenhagen imeikaribisha timu ya Man City, huko timu ya Leipzig na Real Madrid zitashuka dimbani kuchuana. Itakuwa ni majira hayo ya saa 4 usiku. Na hapo kesho mashindano hayo yataendelea wakati ambapo timu ya AS Roma kutoka Utaliano itakuwa ikimenyana na timu ya Bayern Munich, huku timu ya Paris Saint-Germain kutoka Ufaransa itakuwa ikichuana na timu Real Sociedad kutoka Hispania. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, ninapohitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji uliyeambatana nami tangu mwanzo hadi tamati. Nishukuru pia bodi ya mitambo ambayo inaongozwa na Alphonse Kubwimana akishirikiana na Gloria Ngabirano pamoja na Vanessa Nizigimana walioniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jean-Marie Vianney, ngenda kumana sina la ziada na wageni nikiwatakia kila la heri na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwa herini.